Jedu do Robert Bill. Eko, do blázince. Ano. Vážně. Musím za psychiatrem. Jak to? Protože dělám hloupé a nebezpečné věci. Protože jsem špatný člověk. Nejsem takový člověk, jako jsi ty. Ve skutečnosti jsi tam jel, protože tě tam zavřeli tady. Obvinili tě z podání alkoholického nápoje nezletilému, což byla podle mě přímo definice eufemismu. Nemusíš se bát. Všechno bude v pořádku. Jistě, jistě. Všechno bude v naprostém pořádku.